inny, nie zacząłem go kwiadrem. Najpierw wziąłem prysznic, a potem coś zjadłem. Obczyłem śródmieście, całe słońcem zalane. Taki dzień, musi być coś na korcie pograne. Nowy kosztor liga i tak wciąż jest lipa na osiedlach, ale nie myślę o tym dzisiaj. Rzucę parę czyściochów, potem spalę czyściocha. Potem wpadnę do studia i nagram pod beat wokal. I choć znowu jest jesień, to nie mam znowu doła. I nie pragnę znów śmierci, chcę śmiać się i rapować. Nawet psy były miłe, nie zawinęły za towar. I nie dzwoni do mnie małpa, która wkurwiła mnie wczoraj. Napisała ta spoko, czy nie wpadnę na chwilę. Pewnie nagram zwroteczkę i do ciebie piję. Baby, wieczorem zresztą wygadę się spotkam, yo. Otworzę bro i się zarzucę do jointa, no. Tylko sen, nie będzie przypału. To jest właśnie taki dzień, który biegnie pomału. Nie szczekam browarów, oddycham powietrzem. Już południe, ja nie paliłem z blifa. Jeszcze takie głupie, że aż śmieszne. Takie śmieszne, że głupie. Tyle słońca w całym mieście, pójdę do kosza, rzucę. Nie odpalił mi sztrucel, to pocisnę z buta. Życie w promieniach słońca, Roy Ayers na uszach. I nie zawsze widzę cel, żeby biegać po schodach. Widzę sens, gdy opada chmur, ciemna przysłona. Zobacz, coraz częściej, szczęście, dłoń jak mięśnie. Czarną serię jak przeciętny Polak. Naturalnie to jak tlen, błogosławi mnie czas. I ogólnie jestem wdzięczny za to co mam. A czasami palę weed, zapominam swoje sny. Ważne są tylko te, których nie znamy z nich. Jest piękny świat, ma wspaniałe tło. I wszystko mówi mi, jesteś lekiem na całe zło. To jest właśnie taki dzień, gdy nie czuję się podle. Czuję moc Rastafara, gdy do niego się modlę. Przegoniłem czarne chmury i nie pada deszcz. Koty grzeją się na słońcu, nie ujada pies. Ten czas ręcza, ktoś się wiesza na obręczach. Naturalna energia, czuję się jak zwycięzca. Chcę komuś pomóc, to tak, nie w interesie. Zobaczyć uśmiechniętą twarz, ale nie w internecie. Wyrzucić nerwy gdzieś i złapać trochę słońca. Ostudzić gniew, spalić wiadro, a potem jointa. Ty pewnie też znasz stres i chcesz mieć luz na szelkach. I patrząc w dal, widzisz, że znów jest sens tam. Ja żadnych złych rzeczy dziś sobie nie wkręcam. Żadną skręta, jadam jointa sobie od serca.